بيديل أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Aja kawe angko aja lada lan aja jahil aja ati serakan lan aja jalimut aja buru angaleman lan aja lada wong lada pan kelis mati lan aja Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar bakal panen uka senang ayam bahagia anakku tusak keluarga lamun jadi penggede perintah anakku angin aja nganti keras kaku sak senang karepe dewe dadi yo sira pelindung perintah kelawan kira-kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan صاري وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إلين لن واسبوتا جاوكا قطاما سنن جيوى مولا آتم أجا سالا طمطا simpang siur tindak ngawur dati ana sengsara dati ya wong agung kang minulya tumindak sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Indah kewajiban ganti dasar iman akhlak bagus tumbuh sabar alus noto anti mapan taat lan ngabekti perintah Gusti tindak nongi padang netepi perintah amal kang pinuji nyadong ridho rahmat lan syafaat saking kanjeng Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar.